Sordum aslım nereli, candan seveli. Nerelisin nereli, sordum aslım nereli, candan seveli. Yar sevmesi yürekten yangın Osman'ı. Boyun bağım aloya, sarmadım doya doya yangın Osman'ı. Dökülür saçaklara, analar kız doğurmuş, sığmıyor kucaklara Zeybek Osman'ı. Kar yağar alçaklara, dökülür saçaklara, analar kız doğurmuş, sığmıyor kucaklara Zeybek Osman'ı.